إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دا خلافتی یزیدی پاغی کی جکم مهم واقع را گلی دی داغی تذکر منگا دا عبرت دا پارا و دا بازی فید و خستو دا پارا چی دا سلف و خصوصا دا صحابه کرام و واقعاتو کی زمان دا پارا عبرت پود دا دار حالت نه عبرت اخستلی کی ته کسی په شکل باندې فقط نه بیانېږي چې عبرت موږ او تاسو وایو نو موږ دا مخکې ذکر کړا چې معاویه رضی الله عنه چې کله وفات شو او ولی العهد خپل زی یزید مقرر کر شام والا و بلا تأمل بغیر دا سوچنا دا غصر بیعت وکا آغا تابیدار خلکو دا معاویه رضی عنہ دا سیاست و دا آغا دا حکومتنا متاثر خلق آئیس بیعت وکا پا عام علاقو کی چکم گورنران والین مقررو ناغیو هم دخپل عوامن بیعت داغه دا پارا واخست دکانا زمانه کی طریقه دا بیعت داوه چه ارس و اخو بادشاہ تا نشه رسیده ندی علاقه کی با چکم گورنرو ناغه با عوام را جمع کرو تاسو بانی پلانکی مقرر شو منی آو بس دل بی لاس ورکو دسر بی بیعت وکو چی زداغه دا طرف نائبا والی گورنر پتاسو مقرر نو بدی تری قبانی با بیعت اخستلے کی دا بیعت وعدی توائی وعد کول چی زب استا مخالفت نکم استا با پا معروفاتو کی پنیکو کی تابیداری کو ما دا خبر مدینی تر آور سیدہ پا مدینه کی پا دی وقت کی ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان چه دا یزید دا ترزوی کی گی دا والی مقرر و دلتا او مروان ابن حکم دا اغا مشیر مقرر و پا دی واقع مخی اغا والی و بیدا مشیر شویده دا ولید ابن عتبہ دا مقرر دوی که ده مدینی والا راجم اکلا چی معاویه را جانو وفاد شویده و تاسو ده یزید سر بیعت وکل طول خلق موافقه وکل چی سید بیعت وکلشا سر با دو دری کسانو آویو بیعت ونکا یو عبدالله بن عمر چی آغا بانی چا سا تعرض ونکا چا راون وخت عبدالله بن عمر رضی الله عنه دغه خاص خطر نه و ځکه چې عابد سړی و د الله د بندګۍ سره د طاعت او د آخرت سره کار او زاهد و بې رغبت او په دنیا کې لکه د خپل پلار په شان عمر ابن خطاب په شان بې رغبت انسان نو دویم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اگر طلب کرے شو چی تراش بیات وقت اگر آگے نو دوی ویلی جر مال یو رز محلت راک زلک سوچ کو ما دو سوچ نباد با بیات وقت ہم دسی نا چی بیات وکو و بے سبا ماتو نو نقصان دے لک سوچ وح راک نو دا ولید وی لک نرم سڑے و نو دوی ویلی جزا سید محلت بولا ورکو رحم دل دیرو مروان و تیویر که دیشه وکا که دا سره ما پریده که دا سبا تا پایدشه و بیعتی و نکو دا دین انتشار جوڑی گی و دا مجبوره که با بیعت اول دا خیر دا یه بس نی مجبوره که یه رز دیولا محلتی دا سخبره سبا لدی بیعتوی که بلو رز دیوی که عبدالله بن زبیر را طلب کرشه که تراشه بیعت وکا ناغه حاضر نشه او د شپې د شپې د مدینې نه ایست مکی ته لاړ سره د خپل اهل او د خپل خاندان نه مکی ته سفر وکړ. هلته ورته د نجات ځای لږ ډېر ښکاره کېده، مرګري ته خپل ډېر ښکاره کېدل. او په داسې لار باندې لاړ چې هغه ناشنا وه، غریبه لار باندې لاړ. سار له چې ولید ابن عتبه خبر شو نو هغه پسې یو دیش کسان ولی گل چه عبدالله بن زبیر دی ونی ولی شی و را دی وستلش ولی بیاد نکن سر دی بیاد دی پارا اگه پسی وگر دی راوی خو پیدای نکن پا دیش شر و شر لارو بانی غطر زکر مدینه غریز علاقه دا جر چه پیر غرونه سر پتی دیشی خوالو نوی مازیگر پر اگه پسی وگر دی خوزکار و نش حسین ابن علی تا فکرم دا خلقو نش زکر جب دی لانجه کی ونه کتل نو اگه تا فکر نش نو دوی مشپیلا حسین رضی اللہ عنہ هم سره د خپل اهل او د خپل خاندان د څو کسان چې داغه تابعدار دي د ایو سره مکی ته هغه په دوی مشپلا ولید ابن عتبه ابن ابي سفيان د دبس سره تعاقب و نه کړ، دبس منډه و نه کړ. وی وجه دا ده چې دا یو شهامت والا سره دی، غیرتی انسان دی، غیرت پکې ده. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید نو غیرت والا ہے، شہامت والا ہے، ذلت نہ برداشت کی، ندا بجنگ کی، ندا مناسب نہ تھا جسم پر لاس بنے داغ وی نے تویش بجس اللہ رور کول بکار نتر کو پریج بریدو لڑ لجی لالا یقتل علی ایدینا زم پر لاس بنے چرتا ونہ وجلش د دې سړي په مزاج کې نرمي و نه ځکه د دې کار کاو. حسین رضا په ځکه منډه و نه والا غم لاړ مکیت. بلوز عبدالله بن عباس په دغه چې د عبدالله بن عمر آزاد نه غم مکه مکرمه ته لاړ اسی دغه بدتر اته مدینه ته مو ته مکیه دم ته دغه په دې کارونه کې د څه خاص کار نه واغه د رسته به د بیا سره د یزید سره بیا ته وکړه. خپل راوله کې د او خپل خپلوان ټول لا جمع کړو دی یزید سے بیعت وکاو چې دا خلیفہ دی مسلمان او خلق عام مسلمانان په جمع دي، موږ ولې خلاف کوو؟ یی بیعت وکاو. د دې وجه نه رسته واقع کړه ازی واقعۃ الحراء غیتوی هغه کې د مدینی والا او د یزیدیانو د فوج منځ کې جنگو، نو په هغه کې عبد الله بن عمر د خپل وفاداری ښکارا کړی دا ویل دي چې موږ بیعت کړی دی او پیرا نو دا بیعت موږ دوباره نه ماته وګوره. که چا مات کې خپل بچو ته ویلې نو زما دغه به په دغه ورځ جدایي، ځکه چې دا د رسول الله د حکم خلاف ادا د نبی رسول الله حدیث به موږ باندې اثر کوي. هغه را ته داسې ویلې دي چې بیعت هم چا سره وکړه مې ماته ویلې، که دا حدیث وروسته په دغه واقعه کې بیانېږي انشاء الله تعالی. عبدالله بن عمر خو بیعت کړی دی، هغه باندې داسې خاصه پابندي نشته. عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ دم مکی تا تلے دے پا دے وقت کی ظاہر دارے چی دم بیعت کڑے دے دے بیعت نباد تلے دے مکی تا دا مشران خلق جمع شروع مکی مکرمی دے جو عبدالله بن زبیر حسین بن علی ننو تر ند عبدالله بن صفوان والا زیوار کد صفوان امن میز ویدی عبدالله دی وقتی دا مکی مشر دے او گورنر چې دغه دی حارث بن مانی حارث بن حر بن مانی یو سلاغ گورنر دے د یزید دے طرفا عبداللہ بن صفان چی دیو دے زیور کا نو یو دو زر کسان رال دای واوری دا چی عبداللہ بن زبیر راغل دے مدینین ناو دے یزید پا خلاب کلاوت ہے دا آغی ظلم دا دے یزید باشی نگو اختلا نو آئیو رالیس دے دس بیعت وکا خدا دا خلافت بیعت نو چی تزم خلیفی سر باشه د مرګرتو به اعلان او سواکه د مرګرتو چې موږ ستاسو مرګري چې تاسو کول موږ ماسه کوو په دې کې عبد الله بن زبیر امر وکړ چې دا گورنر ونیس والی نه حارث بن حر ونی ولا چې گرفتار شو قید ته واچول شي مکه مکرمه ته خالی شو ټول واک په کې د عبد الله بن زبیر چې دیږي په غیر د خلافت نه لا بادشاہ شه دی وکنه د بادشاہي روسته ته به ملاو شوی لکه داغه په تاریخ کې راځي ان شاء الله په طریقه د اختصار باندې چې کومه فیادمانه جمله ده چې راولو عبد الله بن زبیر مسجد حرام کې وای امامتین کوله جمعه هم دور کوله د مکه ټول وخت د لاس کې راغی عبد الله بن زبیر یو عابد صحابي مو ډیر عبادت گزارو مو صحابو کې دا کمالو نو دا کار کې دا مکه مکرمه په دې طریقه خالی حسین بن علی چې د مدینه نن دل تراغه او مکه مکرمه کې مشری عبد الله بن زبیر ته ملاو شو حسین رضانه د یو عام سره ده په دې وخت نه هغه به عبادتونه کوي مدینه کې ما حسین رضانه ډیر عبادت گزارو ځکه یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جنت زیره ولا ورکړه ده نه چټی نه ورکړي جسمان وسه ده بری وجه جنتی دی بری کی کمالات موجود ده خیر صفات پکیو ده روجو ده منزنو ده عباداتو ده مال ده لگولو ده خان خلاقو رسط رازی حسین خپل ویری دی چه ما چر تا واده خلافی نده کرده چه سم واده کردی اگه واده که می خلاف نده کرده چر تا می من نده قضا کرده که مسلمان از ما ده لاسه چر تا قطر شوه نده نو ده عراق ولا خلقا دوران کاری دا عراق چه ده ده شعرون ده فتنو زیده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیده ده هنالک الفتن والزلاز والمحنده بڑیده خاص کر ده فتنی پده کوفه که دیره زیده ده ده مشعور علاقه و پا فتنو بانه پده که شرین خلقه ده بازی علاقه که اللہ ده سی یه نحسط چوله چه خلقه که شر دیری اگر که نکان و صالحین خلقه علت موجوده دا مطلب نه چې هر سره کافری او هر سره مجرمي حالت نه کم صالحین متقین خلکم وی لیکن دومره دا چې مجموعی له حسنه کارواله به کډیرو د عراق ولو مدینه تم خدونه حسین می علی بسره لګیلو چې ته د شو غزل تراشه موږ د یزید حکومت نه منو او تا مستحق د خلافت او غنو او تراشه به چې مکه ته کله لاړ نه هلته به شکتونه راولې ګل چې ته ضرور راشه او موږ دوه کسان دي ډیر غټ فوج را سره دي ټول به تاسو سره مرګري کو ته مستحق د خلافت غنو وجه دا ده چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک انسانی صحابي ستاد پلار او د ورور سره هم موږ داسې قربانيانه ورکړي دي او دا غش دیان او فدایان موږ نو ته ضرور راش هغه نو ورته لاوله کې و یو نیم سل خطونه و ترال یو نیم سل خطونه یو سل پنزوس خطونه ده مشرانو مشرانو ده اهل کوفه چه کم عمائدین دی شرفا دی ده غید اللہ صدا خطونه را لان نه حسین ابن علی متاثره شفا دیبانه اثر واخص حسین رضی اللہ عنه اثر واخص چه ده دون خلق مشران دی و ما توا چراشه زمان پا گفتو که ده مشعوره ده وی بازی زاری ده زور نبتره ای دیر زاری و توشی چه خام آخراش و خام آدی که فیادت او ده حسین ده جامعه مزاجم دو چه را خلافت دیمات ملاوش ده یزید سه بیعت ولی نکاو ده خبرم باورا ده دی وجه داو چه ده حسین رضی الله عنه چه کل صلح که دل ده معاویه سره ده پاقی که ده دی مرگرو ده حسین رضی الله عنه مرگرو که دو دری دلی وی این دو دری قسم نظری وی یو آقا خلقو چ هغه د اصل حوقره ابدی چې همیشه زموږ د دې اصل حوش په دې کې حسن رضانو داخلو خپل او عبد الله بن جعفر صحابي هغه په کې داخلو دی و همیشه اصل حوق او دی دوی مدل پا دیو که دسی وا چی آغیو دا ارائه وا چی دا حسن رزانو تر جونه پوری بزمونگ دا صلح چی حسن کلا مر شو زمونگ صلح ختم آ نو پا دیو که آغا صحابی مکی چی مونگا کسی بیانا کرده وا چی معاویه رزانو پا دور خلافت کی اغا به شید شوه ده آغا پا دیو که داخل ده حسن ابن علی چی وفاد شو ناغیو خلاف شروع که او دره مدل بکی آقا واچه اغیو ویلیو چه ناز منگ دا صلح بایی تر معاویه و دا حسن ابن علی در جن دا پوره حسن رزان چه وفاد شد او دارن معاویه وفاد شد بس دا ایو صلح ختم شد یو پایی که حسین ده نو حسن رزانو دی وقت که زکا میدان ترو باتا چاغوی رزمن د دې بنو مایوس صلح وا تر ماویه د جن د پوره د ماویه چې وفات شه به زمون دې صلح نشته ده عام خلق دې به د خلافت لایق زیمه جمال راکلش او عام خلق مده دا ویل چې تیل لایق پدې کې اورانکاری منافقان خلق کې می چې شرونه فسادونه جوړول والا صرف خبرو کول والا یو به اقوا کار کول والا نه یو شعر او چت کتاب او چت کې شابه میدان کې ودرېږي به ست تختي دا عراقانو کې دا مرز او دی عراق پلاو که دغه ورانکاری خلق دیرو نایو دارو چد که مجبوری که دیرو چد اولو تا کنی اگه خبلا پا عبادت که دیر شایق و جذباتی و او دا اللہ بندگی که خوا مزاج دسی و دیو مجبوری که و دیدی دو جنا حسین رضی اللہ عنہ پا مکه که یه وقت پوری و نیراده وکلی چه عراق تلرشی کوفی تسی زکر جل دختون را لیگی بار بار خلق که و خلافت بل تقائم کو دو یزید خلاف بو کو دا باشی با منگتا ملاوش او صحیح خلافت اسلامی براولو باز خلق یزید پیسی خبریم کولی چرا دا خوش سره ده و غلط سره ده دسی وقت کی منافقان دیری خبریم کئی دا یوبل شیطانین یا دا یوبل بدین یوبل تا بیان اول منافقان با دی منز کی ورانیم کئی مدجید و جناغیوی چه صحیح خلافت با منگ راولو دغه خلافت به چې هغه به علامه منهاج النبوتی او بالکل نقصان به بګی نه نو په یو خنډ باندې هغه د مکه مکرمه نه تا لیکن لاوله کې هغه د څه وکړه چې د خپل ځان نه مخ کې دا تر زوی زوی چې هغه ولګا عقیل ابن ابي طالب رضی الله عنه صحابي دا زوی د مسلم دا غنم ده مسلم ولګا چې تلاشه کوفی ته او داغه احوال مونږ ترا بیان که چه سنگه جدا خلق خطونه را لگی رشته وی دروغ وی سنگ جل مسلم ابن عقیل تابعی ده عقیل اغا سلوی چه داده معویر از آن خاص مشیرو مشوری به علاوه رکوله داغا خاص رازدارو دا مسلم داغا زوی ده دا حسین ده جاندل تمرگره شوه ده اتای ارخ پلوانه ده خپل نسب که ده ندای ولی اگاه چه تلاشه ده کوفی احوال ماتا دا غزیان سناو کارا تا بیانی که او خطینو با ما ترا لیگی نبی با داگه مطابق پیسه کو نو مسلم امی عقیل چو اکل روانش یو علاقی تورسی دا نزرکی رالش یرا دا کار ما تا دا شر و دا پساد کاره کی نظم زکر باچی یا لول یو باچی پیر قایمشو دا سره غالی دا درگران کار ده حاکم دا قبل کرسی نا که تکول دیر زور غواره نو بیتا واپسی خطر آولی که حسین دیجی رزا نظمان او ما ماف که ما ملیگا حسین رزا آنو دیجی خطر آوره سیده تلیفون آن زمانه که نشتر این دو خطود بزرگی بانی بکار که ده نو دو طبیعت دور ولی که چی بوزدیلی ما اختیار آوا او دو کوفی والا و خطون دی و مشران دی و دا و دا تلاش معلومات ده پارا خو انتهای احتیاط تلاشه چه الله در باید سو خبر نشی دا یزید در طرف چکم گوارنران مقرر دی اقدر باید خبر نشی پت بزی پتا او احوال با منگل راوڑه بس اگر روان شد حسین رضا مشر سده و داغ خبره او من اللہ لارا تردی چه کوفی تا ورسید کوفی تا چه ورسید لاوله که وی دا مختار ابن ابی عبید الثقفی چی داروست زمانه که مشرشه هم ده و ده نبوت پت داوی هم بیکرده و ده مجرم انسان ده مختار ابن ابو عبید الثقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کذاب ہم ویلے دے چی پا ثقیب کی با یو سڑے پیدا کی کذاب بالمبیر دسی سڑے با پیدا شی چی خلق با قتلی حجاج بن یوسف رسول اللہ سے مکنہ پیدنگوی ور کڑے وا اور رور بیوی مختار بن ابی عبید ثقفی دا با کذابی دا دروغ داوی با کی وای با چی ما تا وحی رازی دا مغا سڑے چی دا با روست زمانہ کی داویری چی ما تا وحی کی عبداللہ بن عباس دا چاویلی مختار وای چی ما تا وحی کی اغلی صحیح وای دا تا وحی کی وحی پا دو قسم دا یو وحی دا رحمن دا طرف رازی یو دا شیطان دا طرف رازی دا تا شیطان وحی کی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ شیطانان وی وحی کی کنه قران کې راغلی دي خپل دوستانو د دا شیطان مرګره لیکن په ظاهر کې ځان مسلمان حساب او پټ دورانه به کو منافق نه په دبانې دا مسلم نه عقبه دا مسلم نه عقیل چې دا دیره شه دا کور کې کوفی والا خبر شو چې د حسین استاد راغله قاصد آیورال او د دسر بیعت وکړو د حسین رضانو د پاره نیابتن بیعت یو سو پاول اورز باندې 2000 کسان رال 2000 کسان بیعت چې موږ بالکل تاسو بیعت د حسین رضانو د پاره کوو هغه ته ویو چې په جلسې باندې راشي هر اورز باندې بلګ لګ کسان به راتل اول اورز باندې ډیر رال په نور اورز بلګ لګ راتل نو ډیر اورزو کې 3000 کسان جمع شو اتل زر کسان تیار شلو چې د حسین رضانو سره نیابتن بیعت وکړو د مسلم پلاس باندې چې موږ بادشاہ خلیفہ هم دغه دو د یزید او د والیان مالیم دلنه مان لیکن حسین رضانو د مسلم ته دا ویلو چې ته به جنگ نه شروع کړې جنگ او قتال به نه شروع کړې تر څو یزن هم درغله نو د دې نه هم چې بیعت اخستنه دا به وتوی چې په الحال جنگ نشته تر سوچ حسین نی راغله او ته پوری بجن نی چې مکه نه کله غراشی نه به بجن کی یا بجن نه کی هغه چې سهل جوړې دا به جوړې لیکن تم را ده چې تاسو به وخت پوری جنگ نه کوئی صرف بیا تاسو نه ځو دا خبره کوفه کې واو د کوفه کې یو والی مقرر ده چې دا د معاویه رضانه په زمانه کې مقرر و عبید علی یزید په زمانه کې دا غنم دی نعمان بن بشیر رضی الله عنه صحابی دا نعمان بن بشیر په کوفه باندې والی دی دی وقته گورنر دا دی او په بصره باندې والی چې دی عبید الله بن زیاد دی زیاد هغه سړی چې هغه ډیر سخت سړی او سیاست کې ډیر تکړه سړی هغه چې کله دو درې کاله ولایت وکړ مړ شو به معاویه رضوان الله لګیدل او دا هغه زوی چې عبید الله دی دای په دغه ځای مقرر کړی دی عبید الله بن زیاد دا په بصره باندې مقرر دی دلته نعمان بن بشیر مقرر دی نعمان بن بشیر د کوفی والی دی او دا بل د بصره والی دی دلته یو سړی راغی نعمان بن بشیر ته ویل دا غ نومو عبد الله الحزرمی عبد الله ابن اسلم الحزرمی هغه راغی او دته دا ویل چې تا ته پته نشته لري په کوفه کې مسلم ابن عقیل لاغله د خلکو نه بیعتونه اخلي د حسین رضانو د پاره او ته ور د یزید د طرفه مقررې نو دا د بادشاهي په کارونو کې دونه سستی نه ده پکار که یزید نه خبر شو نو تاله به سخته سزا درکړي او مړ به دیږي قتل به دیږي ځکه چې دا خو دسې ده لکه دښمن له موقع ورکولې چې زه خیر دی کوه نو ته د دې خلکو مخنیوی وکړه چې دا بیعتونه نه کوي دا مسلم را ونیس نو هغه وویلې د ده مزاج نرم و نرم مزاج والا حکومتونه اکثره هغه خلک نشي کولی چې داسې د الله نه ډېر وېرېږي تر څو چې رعیت یې ورسره نه وي برابر الله نه ډېر وېرېږي او د قتل نه ډېر وېرېږي او د چا وینه نه تویي داسې خلک بادشاهي نشي کولی بادشاهي چې په خلکو کې هغه څوک کوي چې قتلونه کوي بې پروا یې د هېڅ شي پروا نه لري درز درز یې شروع کړی دا خلک په خلکو مشري کولی شي زموږ په دې زمانو د رستانو زمانه یو خو د صحابو د اور پاک ای کې خو د دې قتلونه بغیر کار کېده لکه ابوبکر عمر او عثمان او علی چو لیکن د رستانی ادوارو کې زورور خلک هغه په کار راځي چې هېڅ شي پروا نه لري نو دا بادشاهي دې خلک چلولی شي د خبره کې زموږ ترغیب غرض نه دی یو واقع حالي بیانوي یو حال چې د خلکو حال داسې دی نعمان بن بشیر ځانوی له جره زه هغه څوک چې مانه شي پټي نو زه په زور خلکو ته نشم را کار کوله دا چا عيبونه نشم لار چې دی بیا چونه کې پټي کوي او مانه پټ کوي او نه را کار کوي تلاري دي کوي زبګه ګوت نه وامه هیڅ مت نه وې تر څو چې دی مقابله تر اوت نه یو توري لاس کرا غست نه نه هغه به زما مقابله کوم ځکه خلافت خرابوي او تر څو چې توري لاس کې نه راخې زما مقابله نه د دې سری خبر ونه منل شو نو د سم د خط ولېګ یزید ته خط ولېګ شام د عراق او شام یو بل تلک قریب دی ندی طرف باندې خط په جلتی باندې زی مدینه او مکه لګ لري دي دوه کسان له خط ورکو په ډېر جلتی باندې چې دا یزید ته ورسو بل تر بل کسم خط ولېګ چې هغه عمر او عمر ابن عقبه ابن ابي معيط ابن وليد ابن عقبه ابن ابي معيط عمر دا دم خط ولېګ یزید ته ویل کته غواړي چې دا عراق ستا پلاس کې پاتې شي او خاص کر کوفه دا ستا پلاس کې پاتې شي نو نعمان بن بشیر ګره د دې اهل نه دی چې دله ته گورنری او بادشاہ ورکه او مشری دی ورکړی دا ته واخل چې ستا د لاس هو تعالی نن سبا کې نږدې ده چې دا ستا د لاس وځي ته به دا ګمان کې جزما گورنر به مقرر دی منځ کې ستا گورنر نشته دی د بل چا حکومت چلیږي دلته په جلتی باندې دا بدل کړو د دې په ځای باندې د سې گورنر راولې چې هغه لږ زوره وري او طاقت وري او سر جرأت پکې وي د سړی راولې یزید ته چې دا خط کله ورور رسید نو هغه پریشان شي چې اوس به څه وکړو کوم حال اختیار کړو هغه دا خبر مې رسېدلی چې حسین رضی الله عنه د مدینې نه مکې ته تللی او د مکې نه هغه ته روان دی کوفې ته روان دی دغه شش پنج کې دغه پریشانۍ کوم چې دا سړی ودرېږي زمون با شیخ ختمی کی زکه چې مشر دی عزتمن دی صحابی دی در رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه مقابله سر چر تک ولې شي یو عزت الله ور کړل پریشان شو و هغه اوله کې د پلار غلام یو سرجون دا ونمو چې معاویه زانو په سم مشورې کولې دا د روم نه راغلی مسلمان شیو نو دموي اروغته او داغه سم مشوره وکړه چر مسله ته مشوره وکړه دی وکړه مال سکه ول پکار دی زه چی شی وکم مسجدین راوله گل آقا تا داوی ویلی چه دسی وکا چه دا نعمان این بشیر آقا معزول اکا دالر اکا او دا دیو بزیر بانی تا عبید الله ابن زیاد چه دی آقا گورنر مقرار اکا زکر دا سخ سلی دی غلیز دی او دا چاپ قتل که دریغ نکی درست دروز دخل کنه اوبایسی بچه سو کش که داتی درست اوبایسی دسی قاتل مطلب دار اسی کی دا اللہ یہ رد سے ڈیر ہے نہیں جدہ باشیل کے خلاف بس درز داغت مزاج خلاف خبر بس وجل دادا دی باز مشران و طریقی چی داغت مزاج خبر دیو کہ تحمد بربانی اولا گئی سب دی قتل کی زند اللہ ری صفا کولو والا لیکن دا سیرت پر کتاب بنا کہ رازی چوئے دی یزید دی عبیداللہ سوران آوا دا ایک وقت نو پلاری مقرر کردی خود دا اسر مینہ نو او نزدی و جدہ دی بسرین ام لرکاوو دا خبره په هغه باندې چې خوګه ونه لګید چې رب عبد الله زما خوښ نه دي هغه ته دا ویل چې نن د قصره مناسب ده بل څه دی وکه نشته ده کوفه د مصری حفاظت له دا کولې شي بزه د مشوره مله چې ټیک ده د عبد الله به مقرر ورسره دا مشوره مور کړ چې د دوړو علاقو ولایت د توسپاره د بصری او د کوفی د دوړو توسپاره لکه څنګه چې د زیات پلاس کې دوړو د زیات پلاس کې دوړو د الله سره دوړو نو سمدس هغه د غزانه خپل استاذ راولېګل عبد الله بن زیاد ته ویل چې تم د بصری لکه څنګه چې د مکه نه گورنر یم دغه شان گورنر مقرر ورسره ورسره کوفه مم ته د دروست پاراله په جلتی باندې لاړ شه او ته نعمان ابن بشیر نه ولایت واخله او هغه ته چې تاسو ما د طرف معزول ختم او دغه مشرین ته ته ملاو شه تم گورنر شو دا غزم گورنر شو د دیزم د دواړو شو له انو مانی من بشیر زما در طرف معزول یعنی زبا مغه ته جواب ورولې کوم چې معزول لریک او ته مو ته ویو چې لری دي شي دا وجلو مجلو کارو سره نه کو دا غدی لری ابو زلال بن زیاد له اوله کې ته شه دا غو که تعجب یو کو چې د یزید کوم څه اورهانه دا اوس مال دوه ولایتونه راګه دا چله ته جوړی کې څنګه شله ما د دینه بس لری کیو که سکه خوبه پیر ایره باندې دا خبره تعمیل کړو وی منل چې ټیک ته دوه ورځې ویلای ته نه ته ملاو شلو او تو په جلتی باندې کوفی تلان شه چې حسین ابن علی در روان ده داغه مخنیوی بم کې اول سره الت مسلم تلې ده او دخل کنه بیاتون اخلي نو لاشه مسلمونی سا وی وجنه هغه قتل کا چا چې بیات کړی ده اوی ته شوی بیات به ته مات کوي کني نه د ټولو نه سرمنه وباس ولی بیات یې کړی ده تا امر هغه ته وشه یزید تر په دې کې وای عبد الله بن زیاد اراده وکړه چې دغه تر شي کوفی ته نو یو سره ولا راغې منذر په نوم باندې هغه ته خبر ورکړ چې بصره کې دلته د حسین رضوان له طرفه یو استاد راغلی بصری ولای روچت کړی دی ته کوفی له روانه دلته او پرشته باندې حسین رضوان یو استاد لګره کوفی بصری ولاو ته هغه ته ویلو چې تاسو د څه وکړي چې امام مسلم در لګله د کوفه کې دی او د غسر مرګري شي او زه در روانه ما او تاسو ټول به ما سره په شریک بیات وکړي ما سره راغله کوم کسان چې د عبد الله بن زید دی سورانو د هغه سره ملاو شي او هر څه خپل دشمن پیژني پای باندې ګرځي دل او هغه سره پټ پټ بیات کړو چې صحیح ده په دې کې عبد الله بن زید ته پته ولګي چې دا خو ما په علاقه کې دغه پروګرام شروع شوې ده کوفه لا در کې ناره پزی باندې پریاز هغه سم د جاسوسان خوراک جاسوسان چې خوراک یې دا سره پیدا کړ په دې کې سره پیدا کړی کم کس چې حسین رضوان را لګل دا غې ونیو د شپې شپې گرفتار کړ خپل جرخانی ته راوست سر لا ټول بصری ولا را جمع کړ کم چې مشران د قصر الاماری مخه تا اغه زمانہ کې به یو د سیو زې جوړې ده د امارت کور به لکه دی وخت کې سملی نه یو د سې شي نه وي داغه مخه ته راځم اغړل اټول ته تقریر وکړه جماعت دا پته لګیدل دا چې حسین سره را لګل او تاسو سره بیا یاد کړی ده زمانہ پټ پټ مو سره بیا یاد کړی ده اواغه سره ګرمانی ولې ده او تاسو ټول د قتل لایق یې زه تاسو وژنم لیکن دومره دا وسته معاف وزه د سنویمه وګورکه بیم چرته وق په زولیو نو دغه البمې لکه د دې سړی نو په دې کې وای هغه استاد راويست او د ټولو خلکو مخامخې قتل کاو یو واجب په ټول باندې یو قتل یې خلک باندې روب راغې بصری والو باندې د دې شي وق چا نشو په زول دون روب په سخرا او دا وته ویل چې زه د دې گورنر خپل تخپل نائب پرې دم اعظم کوفی ته نائب بزما اگر عثماني چې غزما ورور دی عثمان بن زیاد هغه دلته نائب مقرر کړ خپل کوفی ته روان شي خو بصری والا باندې سخر او براغه ځکه سړی مړ کړ په دې قتل باندې خلکو باندې سخر او براغه دا ځین را روان شو فوج هم ځان سواخست قدسیه علاقې ته را ورسېد هلته فوج د ځان نه رسته کړ چې د فوج حالت کې که داخلي کوفی والا مقابله چرته ونه شي داسې چل کې باندې وځو کوفی ته په دې کې ودی چې پټکي وتاړه لکه څنګه چې حجاز والا تړي مکی او مدینه والا حسین رضوان په شکل پټکي وتاړه دسی به ویو او خپل په یوک باندې سور شو خپل غلام مشر و هغه سره او مخونه دې پټکړي غونټې دي او پټکي والی او د ماخام او د ماخستان په مابین کې کوفی تر نه و عام خلکو دا ګمان چې حسین رضوان را ورسېد نو یو چا مده ستنې مشي کوله چې مرحبا بک یا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابن رسول الله یا در رسول الله بیا تا باندې مرحبا یو ستړی ماش اذن او تصرف علیکم السلام وی و روان فوج شاته پر خوسته په دې حالت کې وې دن کوفی ته چنه وطن قصر لماری لاله هغه بنگلا چې کم کې امیر کینی گورنر هغه لواره مفصل ټیم هغه دې ور ټک ټک نعمان بن بشیر دغه مرګری بره ناشته چو وړ ټک ټک آی را کار شو چې وی کتل وای د خو حسین نو نمانی مبشر وتور نکول او دا وته وی چې حسین رضی الله عنه ته رسول الله نه سه خو د شه وکړه چې تی جن واپس ولی که یزید او داخله پتا خبر شي نو تاب ملک او زه دا نه غواړم چې زما په دوري حکومت کې ستا تاسو ضرر در کې وینې دلته یېږي زدا نه غواړم چې زما په لاس باندې یزما د مرګور په لاس باندې یزما په دوري حکومت کې ته وجلې شي الله ته وګوره دې نه استلار شبل طرف ده همغه تکلیف مرا کا هغه جواب نه ورکاو ځکه حسین اجازه خو نه ده خو عبد الله دې په دې کې چاو ته ویل مرګور چې ګور د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه سفر یې کړی دی او سید ستا کور ته راغلی دی او ته دلته ځای نه ورکې زه خیر دی یو شپه خو ورکه سم به رخصت کړو چېرته به ویلی وو خو شپه ولا ورکه په دې مابین کې عبد الله خپل مخ کولاو کو او دې تی وی چې زه عبد الله یم بدبخت شاو ورکو لاو کوي نایب بن روب راغی ویری د زکه جزا د بل ځای گورنر دی د بصری گورنر دی راغی د حضرت کولاو شاو دا ورغ نو من بشیر دی تل معزول اخی لریک او ولایت دتا اوس پارلش په دې کې د فوج دن کوفی تر داخل شو زکه شاته تو ویری چې زکه لنه وتم تاسو به بیرست دی فوجونه مراد داخل شو د بصری نه راوصل دی اوس بل دی نه فوجونه مراد فضل د چیرې شولا نمان البشیر معذور شن سارلا هغه دا کار وکړه چې خلکو ته تقریر وکړه راجمع کړه او دا یو تویج چې وګوره د زیاد ویما هغه دغه سیاست تاسو پیژندل حق خو نه په ما کې زه خبر شوم چې دلته مسلم راغلی د تاسو بیعتونه کړي دا بیعت به ټول مات کړي که چا مات نه کړ نه به زه قتلوم وګوره وینه بوله ته یوما نظم په لاس باندې ځان وای نه وای سخت دم کینه ولا ور ویره ول خلق ولا او کوفی ولا مرز دا چې لک شان یره و بیرال بس به بیر سفر فضل سخت دم کینه ویل ور کله او دیږي کې سوالی اوس مقرر شوی مده یزید ده طرف بس را کوفه دوه ورځ مال اس کې خلق هیڅ سمونه ویل غلی چپ چپ پاتې شو په دې کې مسلمانم نه عقیل تا پتا ولگی ده چه عبیدالله بن زیاد کوفی تر آغلی ده او دی علاقه که وست دا آغا گورنری شروع شولا نا پا مشهور زیه کیو دا آغا جنیس تلار او دا خانی ابن عروه کور تلار چه دا پت زیو پا کوفه کی یا پت محله و دا آغا کور تا ننواتا پا آئی کی دیرش زکر دا مختار ابن عبید پا کور کیم دا زیه مشهور ده نو دسه نه چې ومنه نیسی هلته پنای واخست هغه له پنای ور په دې کې عبدالله بن زیاد چې ده هغه خپل جاسوسان مقرر کړل چې تاسو وګوره چې دا چرته ده چا ته دا ویل چې رضا ده هانی بن عروه کور کې ده خو په دې باندې یقین نه و نو د یقین د پیدا کولو لپاره دسه وکړه یو سره غیر مشهور د بصری اوسیدونکي معقل دا غوې نومو اغلی دریزر روپای ورکړه چې دا دریزر درهم والا سیاست ولا ورته چل ولا ورته اکثر مسلمانان کې سادهګی ډېره ده دا واخله او ته به سید الله شه د هانی بن عروه کور له بوش او مسلمان عقیل به په یو طریقې سره معلوم کړي د سی بوتو چې د بصره نه راغلم بصره ولا را لګلې ما او زه د مسلمان مرګره ما دا خبرې به وته وکی زه به چل کې معلوم کړي په دې کې دا لار د هانی بن عمر کو اني ابن اورو کور لورغه دا معقل پنو مې سره هغه ته دا ته هانی وای او وزه خبره ده ته کوم یو راز خبره چاته ال مو او هغه دا چې زه بصری ولا را لګلې ما او دا هغه زه شرفاو د ټول اتفاق دی چې دلته به کوفی ته را داخیدو ولای حسین بن علی راتلو ولا ده او دلته موږ په شریکه باندې باندې د یزیدانو په خلاف کې جنگ وکړو او هغه مشران مال د 3000 روپۍ مرا کړی دي چې دا واخله او مسلمان مې عقیل ته ورور سوا چې به د خپل ذریات پورې کې خپل خرچه به وکړي نه خوشاله شي چې دا حضور د راس سره راغله نه هغه دوی چې به سره راکوي نه تعالی اندر کوم چې خپل لاس هغه لور کوم هغه سدن نه کوټي دنه است مسلمان مې عقیل سره ملاو هغه ته دا خبره وکړه چې زه د بصری د طرف راغلم او د مشرانو او دا پیسې مرا کړی دی واغیم نږدې را روان دي بس او حسین رضوان هم راتلو والا ده لکه څنګه چې ته دې مقصد د پاره راغله هغه ډیر خوشاله شي ذکر یې مرګره پیدا شي او نور مرګره په بصره کې پیدا شي پیسې هم ته واخست معقل دا ځین روا ته سید راغې او عبد الله بن زیاد خاله هغه ته ویل چې سره هم پیدا ک په پلانکی کور کې د پلانکی کوټه کې ناست سمدس عبد الله بن زیاد یسو کسان فوجین ویلیگل ورمنده که ونیسی حانی هانی ابن عمر الاول اندسی وننی و راوی گفت دید پرک انتشار جول نشی سست ترقدا دن اغیر طلب که او دای وطیوی جستا کور که مسلم این عقیل شتن اغیر انکار رو کشه نشت زب اغیر چکو ما کرا نشت ده اغیر توی چی با براوی نشت ده نپا دیکی داگه معقل سره رو بات اغیر پی سره ویست اغیر ولی پیسی بیگام در نکلی دلاز تاله می در کرلی و دلن مسلم سجید زمی لاو کرم اصولی پانی خجالتی تواری شده و شرمید چلک ادخور اصلا بل کاروش نپا دیکی هانی ابن عروه با جیل تواچو چی جیل که کلا واچو لیشن پا عام و خلقی که مشهور از فلی چی هانی ابن عروه او واجه قتلش دا دو خبر دیوی کوری که دا قتلش دا خبر مسلم نی عقیل تا مرسی دل پا دیو جا ورسی دل چی دا هانی ابن عروه پا کور که جلا شروع شو دشتا پوسو که چی ولی و هانی ملک و بیدالله بن زیاد و جلی بس هغه پوه شو چې اوس خبره راښکاره کېده والا دغه بیعت والاو ته آواز وکړ چا چې هغه بیعت کړی هغه ټول سې ویل چې راشي اوس به مقابله کوو اتل زره کسان نو هغې ورته وویلې تقریبا څوارلس زره کسان ورته وویلې چې تا خو موږ ته ویلي وو چې موږ به جنګ نه کوو تر څو چې حسین راغلی نه وي حسین نشته ته به موږ جنګ کې نه دروځو څوارلس زره کسان دېسته کېناست دا د کوفي والا الو د عراق وه سلو زره کسان زوانان زوانان شانه ناپویا شانه کسان اغره ووتل سرتیری کسان اغیورال او ده مسلم عقیل سمر گریش پا دیکی پا عبدالله ابن زیاد بانی عمله وکڑلا داغه پا قصر لی مارا غیه محصر اکڑلا چاگه کل محصر اکڑلا پا دیکی دن ده عبدالله ابن زیاد سا لک کسان او شاتی فوجونه و نو دی پی دی طرف تیر اندازی شروع کرده گزارونه پی شروع کرده و بیدالله بن زیاد مرگورو نو دا کوفی والی است ویری دل پلار ارونه وغیره رال او دا لکانی منع کرده چه تاسو دا مسلمان عقیل مرگری چی که مزان موج نید دا بیدالله بن زیاد و دا غد پوجون مقابلی مونی شو کوله نو یو یویتی جدا کهو جدا کهو جدا کهو شل دیر کسان سیده پایتش از سلو زره کسان متی و تختی دل شل دیر کسانو سا پاشو مسلمان عقیل دا پتا ولی گره که بس ما اس مارگ ده و دا غزیان ایست پتش بلا دا کوفیان بحر ایست اوه تا من ابواب الکنده و دا غا دروازون بحر اوه تا دا یو زنانه کور تن نوه تا اخبر زن دا پتا ولی دا پارا سیره با پا دیگه عبدالله بن زیاد سڑای پسی ولی گره چلاش که سڑای نیول غاره نا عمر بن جریر المخزومی پسی ولی گره دا چې مسلمان عقیل دلته یا چا شیطانی وکړله په بای سیرتونه کې راځي چې دلته ده خو شیطانی جاسوسی نه بغیر باندې کارونه نه کیږي غالبا شیطانان جاسوسان چې د همیشه لپاره کار روانې د مسلمانانو هغه سم الهو شدای وته ویلې چې ته څه وکا چې زه زما په لاس هم ځان موجوده او ځان قتلومه زه بدله د بدله بن زیاد نه ستا لپاره معافي وغواړم رازی تاسو بیعت وکئی او دغه مکو خلاف مکو هغه الله سبحانه و تعالی ورکه خو د بیعت صورت نه اختیار او وینیو او ری واسطه عبد الله بن زیاد لره واسطه لاس تړلې نو دا مونی ولا شو او د هانی ابن عروس او شریک په کوټه کې واچول شو دواړه قیدیان شول سبا ورځ یې تیر شول او بل ورځ رااله نو په دې کې کوفی والا او کوم کسان چې بیعت کړل لزر کسان درو وځل دغه مظاهر شانه وکړه او عبد الله بن زیاد کور ته راغل هغه قصر له ماری ته دای و ته ویلې ک چرتا دا دواړه کسان نه را پریدي نو یا به په خوخه را پریدي او که په خوخه نه دې موږ عمل وکړو او عبد الله بن زیاد د دمکینه ویني د زکات پته او د کوفی والا دونه صحیح خلک نه دي دونه تکړه نه دي اصل لا په والا نه هغه مرو ک دا دواړه کسان را وستل او د آغا قصر الامارا داغی اگر دویم چت تیو خیجاوان او پل پوجیان تیام رو که جبه تور بانی پاقزه کیو و کتی را گزار که نپس دیگی آغی پسی وقت تل دا فوجیان او دا غریبانان دوالا پا تور بانی اول او کتی را گزار کلا او دوالا شیدان شروع کتی را پریز تل نپس دیگ خبری دون اروپ پا خلق راواستا چاگل لزر فوجی نیست و تختیه هغه می سمونه کړ گویا کې دی لر اغلی چې را دا کسان در باندې وای دي دا د دې زور لولا کې لا پکوله او دا د اکثر د انقلاب انقلاب چې وی او دا مظاهری چې سره کوین تر دې مکسر د قشانه حالي ها هو چې جوړ کې ابې څه کوله نشي د کولو طریقه دا غنډه شي ها هو جوړ کې مظاهره وو کې احتجاج وو کې درنه وو کې د اسلامي طریقې نه دي دا چې جب شپ ده د جهاد پر خاص لاری وی سوچي هغه کې خپل ځان هم نه کار کوي مزال زر کسان استو تختلو د غدوانه کسان استو جلش مسلم ابن عقیل رحمه الله او دا حانی ابن عروه لا دواړه مسلمانان دي د عبد الله ابن زیاد په لاس باندې وجه ظلم په وش دا طرف مسلمانان دي کافر نه دي هغه مسلمانان دي خود ظلم او د غیر ظلم سره نه دي نو په دې طریقې باندې خود هغه دا کوفه قابو او لاس کراله بصرم په دې طریقې باندې لاس کراله امن امان دلته په دې طریقې باندې پیدا شو او دا مسلم ابن عقیل چې وجل شوی دی دا د ذوالحجې په درېمه ورځ باندې وجل شوی و د ذوالحجې په درېمه ورځ باندې شپېتم کال د هجرت لا یو شپېتم شروع شو یو شپېتم په محرم شروع کی را روان شو وجد او جدل ته مسلم ابن عقیل خطر ته لېږلی و چې اتل زره کسان بیعت کړی دی په عراق یو لک کسان موجود دی یو لک چه اغاز منگه خیر خواهی بی او تا پا جلتی بانی سر دخبر خاندان طول را روان شو عراق تزان را ورس ہوئی او داغ وقت دی چلا عبید الله بن زیاد کوفی تا ندی داخل شوئی دا دو گمان داده چه سمون پلاس که گنده کار را تلوالا ده حسین می آید دا خطر آگه نا خوشحالا شو چه اولک کسان پا یوزی کیوی دون پوج دا سری سرائی اتل زر کسان بیعت کردی لازه ورغل یعنی ما دون بیعت کردی چه ورشم بی بسایلی حسین رضی اللہ عنہ او اراده وکړه چې زه کوفی ته ځم مخکې موږ دا خبره لږ اشاره تن ویلې و چې داغه خیرخوا خلک هغه ته راجم شو دا وته چې مزه لول عبدالرحمن بن حارث ولا راغه چې د عراق ولا مزاج تا ته نه دی معلوم مور زغه ځاله زه ته نصیحت کوم عراق ته لاړ نشي ابو واقید لیسی ولا راغه هغه منک عبدالله بن عمر دیده که موجود نه هغه ته دا خبره وکړه چې الله خپل نبی ته د دنیا او د آخرت په مابین کې اختیار ورکړی و چې دنیا دې خوښه ده که آخرت نه فختار ال آخر آخرت یې غوره او د دنیا بادشي او د هر څه پرېښودل نو تم غوره د دغه شخص نسی تاسو خاندان د نبوت الله نه غواړي چې تاسو له بادشي راجمع شي د دنیا بادشي هم دې درکي او آخرت دې هم دله درکي دا د الله طریقه نه ده چاله چې آخرت ورکی دنیا کې به سخت را وایي تاسو له الله آخرت درکې نه په دې وجه دنیا کې تاسو باشي او مزي او دا شي نه شي کېدلی و ډېر د بصیرت خبرې وته وکړلې او دا به یعنی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسعود ته وایي بنګړی اچولې شي د سپینو زرو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ویستل د پلو بنګړی ته ور واچول د پلې نه جوړ شوی دا عرب عادت دا چې بنګړی به اچول الکان نه په دې کې و دا زکه کومه چې زما د اهل د دنیا مزي هغه ونی کی وازی چې اخرت ول الله کوي نبی صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا دا ویل نو دا نشه دی تا هغه کله کې اراده و چې نه زمال د خلق ما بس روان دی او چې را ته وې زنګ هغه پرې ادم عبد الله بن عمر وجړل نه حسین رضی الله عنه سبا جړاش دواړه وجړل په دې کې عبد الله بن عباس ولا راغی هغه ته ویل چې دا شو که چې مزه غوته ډیر نشي ته نه وکړه لکه داغه د نصایح نه یو داوا چې عراق ولا استاد پلار سره استاد روسي څکړي استاد پلار ما غوښ شهید کړه او استاد ورور چې دې لوټ کړه ده زهر ولا ور کړی دي او په هر ځای کې هغه پرې خو سره مدد یو سنه ده کړه نو داغه نه عبرت واله او حسن رضی الله عنه چې کله وفات کیدن حسین دا وصیت هم کړو چې د عراق والا په چلونه کې به ګوره ناراضي نو دا وصیت هم د تذکرہ کې چې تاسو د ورورم ګوره دا وصیت کړه او د دې خلکو په هلو کې رانه چې دوران کاری دي نبی په قسم پرواکه نبی په خط باندې دا درو جندي او دا کم کسان چې د راغوري دا بعینه دی یزید د مرګور مرګری کیږي او تا به وجد دا نسیتی و تاوکی چه مزغ خو بیم اغا عظمو که چه نززم آلتا ما سر وادی شوید ستا خبری طول سیدی خود دمردگ زمجبوری اما نبی اغا تا دیم نسیت داوکی چه زی خام آقا نو دا خزا او بچی ما شمن زن سما بازا او خوندی این زنان زن سما باز تا مجرد تلال شای وازی ال تک اللہ باشی در کلا بے ودا رستا بوجو کنین می بوز خواه دا خبر امانه مرلا چنه زی وازی خپل بچی و کدیل تا نشم پری خود لی زن سال تا بوزم امن امان دست خطر نشت ده یونیم سل خطون را غیر ده شرفا و ده طرف او اطل لزر کسانو بیاد کرده ده یون لک فوج نور موجود ده ندسی ده خطری خبر نشت اغت ام داوید عبدالله بن عباس و تبلی بدا خبر اوکلا چه گورا ما دا پته لگی چې دا کار غلط ده دا تاسو چې کوم خبره شوې ده ولی کوفی والا د یزید والی گورنر لري کړی نه ده خزانه الله سره وړي نه او سره غواړي په کار داره چې لول دغه گورنر لري کی علاقه دی خالی کی خزانه د الله سره وړي به یې تاره وړي نو به سید خزانه د بل چا په لاس کې ده او گورنر د بل چا د طرفه مقرر ده او ته دا هغه چا بشان ته لکه یو سړی چې پر دې علاقې ته په پټه ورنه نوځي د څه اندازه باندې ورځي نو دا خو مناسب کار نه دی چې دا ته کې حسین بن علی خاتون دونه متاثر کړي چې دا او سیتې منوانه چې نو زه سم عبد الله بن عباس وویل چې زیزی زستا او خې ته مخې سملمه او ما باندې راوخه جو ما ایست مړک هغه ته ویل چې نه د تر ژوند وز خامخه تک دی زما عبدالله بن عباس وی غاړه ول ورکړه لوی جړل او داوود وی د زما مستخره نه ملاقات کی دی چې زه تا به ویني نه ما په دنیا کې زګی دا خلک ما ته معلوم دي څه نه شته او تاوکو نور مرګ شو خیر خو هغه ملرال عبدالله بن زبیر چې دی علاقه کې لکه مشری غون تیز هغه ملرال هغه ته چې مزه وی خلکو کې دا بدګمانی مشوره شو دا بدګمانی په دې مسلمانانو کې ډیری دا بدګمانی مشوره شو دا چې حسین وی کوفی ته روان دی عبد الله بن زبیر خوشاله دی چې زاده خیره صدا لا کټول ما ته پاتې شو دا یو رقیب میو دا یو مشر په دې علاقه کې دام لاړ نو زه د سوال کوم او د زړه د اخلاص د زوی دل ته پاتې شه او ته زما مشر زما تاسو بیات او راز دل ته پاتې شه عبد الله بن عباس ته دام ویلې دا خو د ابن زبیر خبره وه کته خامخه باشي وړ یمن ته لاړ شه او د یمن کې خیر خواه خلک ډیر دي ناغزین استا باشی شروع که دیش پا عراق تمز در طول نزیتو نو دوشو لیکن دی سره سره اللہ سبحانه و تعالی تقدیر کی سری کی لقه کئی یو سویلی چه اللہ کم زیگوی مرگ مقرر کنو جعل له الیها حاجه حل تولا حاجت مقرر کی بس رکی کلک اراده رایشی بس روانش حسین رضا هم سره دخبال اهل نروانش تاریخ با کتابون گیده دی چه دا پا دی وقت کی واو یا کسان دی او بعضی تواریخ و گیده دی چه یو سلو سلویخ زیت نه زیت دایر کړی شوې چې 240 کسانو خو ظاهر دار چې د خپل خاندان نه یو کسانو دوه یو کسان او دا 240 داوس په لار مرګري شیو په لار باندې سبا مرګري شیو د حسین رضا د جلب د پاره او دا د مرګرته د پاره په لار اوس مرګري شیو حسین رضا د مکه نه ووت دا درېم د زول حجې و د څه وخت عبد الله بن عباس وته وی چې ګره حج له خلک را روان دي حج وکړ به لار شه هغه له جنز ما صبر نکی وجد ادارة جلت دخل قوادي دي وادون مجبور يما او تداولي چه محرم كلا شدي ما اشك مزا وين از وز زمان وز روانش پا سفر باني جتا نو يو علاقه تورس تغمع اغي تواي دا عراق او دا مكيب هم آبين كده پا دي كالتا يو قافلة روانا و دا يمن نتللا دا يزيد ملاقات له دا غزه گورنر کم تحبی محبی و مالونه و سره دیو دا یزید لولی دا تا پا تاولی دا خدا یزیدیان دا غدا قافله دا ناغی وونی ولا او دا ایسا چکم مالون اغی تی واخست دا خپل خرچه دا پاری تی اغاو پزوری تی واخست او دا خپل حق گرنا چه دا خلافت زمانگا حق دا نو دیده وجنه که دا زوالم پا دیگه سا گناه ما دا پارا نشت اغی تی واخست دا او ځان سي خرچه په دغه طریقه باندې سنا سره برابر راکړه سوس د دې نه واخص سب سره الته او سره برابر شو د دې قافلې نه د خشتو په وجه دا اموال واخص ځکه د اسلامي حکومت مال او دی مسلمانان دی حقدار دی چې ویخ بدینه مخک تیر شو یو علاقه ته ورسیدونه التا یو کس ولا په مخ باندې راغه فرزدق شاعر دا غنم دی مقام صفاح کې ولا مخ راغه هغه ته پوسو کې سال له کوفه کې د کوفې نه راغه نام کوفی نه دسی وخت کرا وته چې مسلم ابن عقیل دی وخت لا وجله شو هم نه دی عبد الله ابن زیاد دا داخل شو دسی وخت کرا وته ځکه مزل ډیر دی تقریبا د میشت مزل یا د پنځه ستوره مزل د مکه او کرمه د کوفی په مابین کې هغه وخت را وته ده نو بلې کې هغه درې چې بس آل خدای او خلق لګی دی بیاتونه کوي د مسلم ابن عقیل سره بیاتونه کوي لګی دی دسی پروګرام شروع دی خو لیکن د کوفی ولا توري ما ته نخ کار کی چې تاسو سره مرګری شي اسی په خلکو سره مرګری کیږي خو دا توري را ته نخ کار چې تاسو دا یو خبره وکړله یو خپل یو تجربه او ته بیان دا ځان تیر شو مخه تا یو علاقه ته ورسید عجر دا غینم دا علاقه عجر نو حسین رزانه یو خط ولیکه او دا قیس بنو من یو کسو قیس این مصر اغلی ورک چه دا تا پا جلتی بانی ویسا و کوفی والاو تیو جسا در سیدو والای ما دا اغا تا دا پتا نشتا دا چه کوفا کی چال اغا دا گمان دا چه کوفا کی نگه امن امان دا دا خط واخلا او پا جلتی بانی دا ویسا او کوفی والاو تیو جسا در سیدو والای ما نزدی زمانگا سنا سا پڑاو نا پاتی دی او در سیدو والای پا قلار در روانی لگ او تاس با انتظار بانی و سیر عبد الله بن زیاد د ځی کار کړو چې دا فوجونه په لارو کې ودرولي او لارې د کوفی غټولي بند کړې وي د یزید طرفو ته امر وکړ چې حسین به وجنه نه خو په کوفه باندې بند کړ صرف دلته پرې دم کوفی تر پرې دم بل طرف ته لاړ شي او چې کوفی تر نه ځکه کوفی ولې مرګري نور مرګري نشته دغه ځکه چې د جاله جوړېدل شي په بل ځای کې نشي جوړېدل د دې دوه جنګه فوجونه متعین کړي ورسته راځي د عمر ابن سعد بن وقاص له سلوزره فوج ورکړي او هغه د لارې سارلې چې څنګه ځان په دې لار کوفی ته چرته نه نه وځي ټول لارې بند کړي او بل یو کس د حر ابن یزید التمیمی وته ویو حر ابن یزید التمیمی چې دا سره د جوشن ته ختم لیکل دی چراشه مستا مرګری دلته د عبد الله بن زیاده دسته د فوج را فسته ده او د حسین مقابلی تر اوته زر کسانه ول ورکړو عبد الله بن زیاد چې تزا غش کوه علاقه کې ګرځي چې حسین چرته ده داغه تعقب کوه غواره په دې کې دا قیس ابن مسهر شروان د کوفی ته چې نږدې شي د عبد الله بن زیاد فوجینه ونیو چې ویني خطو سره ده سید عبد الله بن زیاد له ویو عبد الله بن زیاد له جوړونو سار راغو خلک را جمع کړه او دای د کوټې سر ته وخی جو دا غزنه کته را گزار کړه په دې لار د استسا وخت لا هغه ری په ځکه د سپدی ته راو پات شو کله چې حسین ځان لګ مخ کې او څو منزله تیر شه به خط ولیکو عبد الله بن یقطر د در زعی ورو راغلی وارک چې دا واخله او کوفی والا تو چې نزدیم در رسیدل والا تاسو انتظار کوه دا چې لنګ کله علاقه ته ورسید فوجان هغه مو ونیو ځکه چې لاره ایو بند کړی ده چې وینیو په بدر باندې زیات ته خط وسره ده حسین زده د خبرې لیکلی وایي چې دشمن ونیو ولې چې سره ده خط نه خو بس دا ایو پنس باندې مجرم حسابي دا ایو پنس په بدر باندې زیات له ویوړو اغه د کوټې سره ته وخه جو کته را گزار کاغه په سو وفات په دې طریقې باندې دا قسم قطر کولو حسین رضی الله عنه پته نشته دا اگر نه وای چې هلته زما د پاره بیا ته کی په دې کې د مدینه نه عبد الله بن جعفر رضی الله عنه خبر شو چې حسین د مکه نه وتل د ناغه په جلتې باندې دو زامن د یو محمد نوم دی د بل عون خطی ولا ورک او په دې کې یو والید اغه نرم سره د مخکمو ویلو چې اغه ولید دا غنم ده داغه ختمه سو چې دی حسین ته جدل تراشه مدینه ته سر پر امن امان د دلته وسیګ د الله بندگی کو وسکه بده شونه کې چوبه تیوي عبد الله بن جعفر په جلسه بن خطوري کو حسین زان ته ورسه خط کې ددل کړی چې مدینه ته واپس شه او کوفی د مزه عراقین خوش خلق دي وجنی دي هغه دا وصیت مونه معنا او دې زمانو ته ویل چې راځي تاسو ما مرګري شي نو دا عوان او محمد رضوان سواخست چې زی چې کوفی ته ځو د تر زمانې دي خپلوان دي بس هغه ما مرګري شي دای مجل هغه له دنه زديد وژنه الله تعالی کار دنه دا ما مرګري شي کله چې حسین رضانو روان ده چې کوفی علاقې ته قریب شه ثعلبه علاقه ته هغه ته ورسید نو په دې کې د بازي خلکو سره ملاوش نو هغه ته ویل چې عبد الله بن زیاد کوفی ته راغله ده او د غزه والی شوې ده او مسلم بن عقیل مو وفات شوې ده او دا رنګ هاني او ټول کیسه ته بیان کړه واقع حدیث ده ته په دې به روانه چې طلب کوفی ولا مرګرتوب وکي هغه په برکت شوی دي په دې کې سخت پریشانی رااله حسین رضی الله عنه دا په مرګ قربانه ځکه دا سخت خبره ده چې زه د تورزی او ټول خلک ته تبیته دشمنان شوی نو اراده وکړه چې ربیته واپس کیږو مکی ته زو ځکه زمونږه کار دلته نه چلیږي کوم خبر به چې راغلی هغه خبره نه کی دای راځي او کله چې دای کړیو خبر یو لیکن تقدیر کې نه وای لیکلی نو په دې کې د مسلمان نه عقل زامن وته ویل او دا خپلوان او دا خپل اولاد چې نه موږ نه واپس کیو موږ به زو د مسلمان عقل یا به قصاص اخلو او یا به ځان دغه په شان ته وجنل کسن چې هغه وجل شوی مرد مو خوخه هدي خلک یې عربو خلک کې به د مسلمانانو کې او به دغه شان نبوي کورانه چې دې ګډه سخت باید لري و د زه شجاعت به کیږي د مرګ نه بالکل یې دل نه پروا نه و لکه دې مستوا کین هم دا معلومیږي چې بالکل پروا نه و نو حسین رضا نو مرګ راشي بس سید چې تاسو زی زی چې زو روان شو چې کوفی ته ور قریب شو چې وی کتل دلتا د حرب یزید التمیمی هغه د زرو کسانو گشتی فوج چې هغه سره ملاو شو حریصه چې ملاو شو حالت باندې پوه شو چې احوال خراب دي نو په دې کې حسین بن علي و ته ویلې د حرم یزید تمیمی ته ویل چې دغه وکي زړه د درې خبرو په دې کې دوی خبرې مطالبه کړه او وروسته به د درې خبرو مطالبه کړه نو له دا وی چې ما پرېږده چې زه بیت به د خپل لار باندې واپس ځم او به درې خبرو مطالبه وکړه چې درې کارونه ما سره وکړي یو دار سره وکړي چې زه بیت واپس ځم مکه مکرمه ته د الله په بندګۍ کې مشروب کیږم او یا ما پرېږده یو جهاد لازم د کفار سره ترکیانو مغولانو سره جنگ کوم د ترکیانو سره جنگ کوم په دې خراسان کې جهاد ته ما پرېږده هلته بست شهید شم په یو دغه کې به اوسېږم یو ساحل کې به اوسېږم او یا داسې وکړي چې ما یزید ته پرې د زد یزید ملاقات لازم د یزید سره بیعت کوم او داسې کار سره کوم لکه زما ورور چې د معاویه سره کړه صلح وسره کوم زما دغه صلح لاس ور په لاس کې ور کوم بیعت او دا شرونه په صدونه نور نه جوړوم دا درې خبره مطالبه او دا ډېر ښه مطالبه وي یا واپسی او یا یو جهاد ته تلل او یاد یزید ملاقات له تعالی یزید دلر نو عجزه کو یزید و شت کړو او عبد الله بن زیاد ته ویل نور ته ویل چې حسین به وجن نه صرف کوفی ته مبره دی و یا دا چې موږ د خپلوانو نه دی مسلمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جرأت شرط کاو لکه د دې مست واقعا معلومی چې دا جرأت نه کاو چې حسین دی وجنه بارچا په سر کې محبت و سره وو کوم مخالفین چې و یو نوع محبت یو پای ګډر نه کان خلکو چې ایو سره محبت وو لیکن وران کاری خلک هم به په وجونه کې وی ناجو په لاس باندې به اوس تر ازي شاده ته مندل حسین رضا د درې مطالبه وکړنه د هر وته ویل چې نه مونږ ته عبد الله بن زیاد ویل دي چې دا به تاسو نیسی او په حراست کې به ما تراولای نو موږ ته نیسو او لاستلو دې نه شو هغه دې بوزو به داغه په لاس باندې بیعت وکاو بیا یزید لاله خو لیکن موږ دې هم دې نه پریدو ولې کوم دې دې پریدو به د عبد الله بن زیاد نه موږ یریو چې داستا څو لاس تراغله هم دې مولي پرې وخدا موږ ته نشو پرې وخدا نو مجبور شه نو شاته تللی شي نه مخې تللی نه جهاد ته پریدي چې بل ځای لاړ شي نو واپس تللی شي به د مکه مکرمه ته هلته تللی نشي او د حسین رضا نه پس دا نه وغوښتل چې لاړ شي عبد الله بن زیاد الله سور کې او غسر بیا ته کې دعوت ذلت کاره کېده و دین مرګ ورده چې زه د عبد الله بن زیاد په لاس باندې بیا ته وکم یزید چې خپل کوم عبد الله بن زیاد دلته نه وهنم دعوت ذلت کاره کېده و د دین مرګ ماده پاره غواره په دې کې دا غینه وای چې په طرف روان شه قادسی طرف ته لاړ د دې کسان نه په بل طرف روان شه نه مکی طرف ته نه په بل طرف چپ طرف قادسیا چلته وکتل نو څلور زره فوج د عمر ابن سعد ابن ابي وقاص د تابعین د سعد ابن ابي وقاص جوړي د عبد الله بن زیاد د طرفه مقرر دی په څلور زره فوج باندې د عدالت لارې ټولي بندې کړې دي نو له صحه راځي دی خو نه یو دشمن دی خو نه بل نو داغه طرف نه وای د قادسینه کربلا طرف ته لاړ چې د لسمی لوړان دی علاقه ده د دې قادسینه جدا لسمی لوړان دی کربلا علاقه ته لاړ او دا اوس د محرم میاشت ده دوه مورز د محرم ده دغه وخت راغله یو شپه تم کال شروع شوه کربلا علاقه کې هغه خپل خیمه ولګولې خپل اهل وغیرہ هغه کې کېنول او دې خلکو سره سم د جنگ نه کوچ به ورو ده انګي عمله په کې د شي صورت نه و د دې د شي پاسانه باندې نیول او د شي د صلح طریقې سره د عبد الله بن زیاد الله صلی الله علیه وسلم خدا او چې دې شي وشي کني دا دونه فوج په عمله کړو خو هم دې زری ختمول شي خو لیکن دې شي نه کول هاي مسلمانانو د حسین رضی الله عنه یو عزت ساتو نو بلې کې دا عمر ابن سعد دا روان شو د خپل فوجونه واسه دیم کربلا ته وسورل خیمه او تاغیم ګر چاپیر ولګواله د سلو زره فوج او غزر کسان هغه دین سره 15 زره کسان او دی مجموعات تقریبا 230 کسان دی په لار کې مسه خلک مرګري شي نو چر د 230 کسان ټول حساب چواله یا بعضی وایي اوو یا کسان دومره لک کسان د 15 زره کسان مقابله شرطه کولې شي نو په دې کې وای دا عمر بن سعد خسرو وای دا خپل فوجونه بوت له ځکه کې کنه ولا وای دا چې تاسو ما پرې د زړی حسین له ورزم حسین را طلب دا غصه په خیمه کې ځان لکې نه است دا خبره او توکلله چې تا ما مستحق د خلافت ګڼو تا په ذلت نه څوک منکر نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تداسه داسه قیمتي انسان لیکن دمره دا چې موږ د عبد الله بن زیاد د طرفه مقربي نو داغه مخالفت نشو کوله چې تاسو رل طبيعت وکړو دا دونه زور موږ نشته ده نو ته دې وکا چې ایست طبيعت وکا او دا لانجی پرې دا نو حسین رضی الله او ته د قدرې مطالبه پیښ کړې چې ټیک ده زمام د قدرې مطالبه دي دار له مونږ نه صحیح ده زما د طرفه نه جنگ شته نه اختلاف سي هیڅ نشته یو دار چې ما پریده چې زه چاته لاړ شم یو سنگر ته چې جهاد وکم کانته مې نه پریده بیته مې مکه ته پریده چې واپس شم او که دغه مې نو یزید ته مې پریده زه د یزید ملاقات لازم او خیر ده که تاسو په ما باندې بدګماني ما په شاته شاته راځي زه به روانې ما مخې ته شام ته بزم تاسو را به سره راځي چې زه بل طرف ته ونه تښتم تخته معنا یزید سبا صلح و کمو بیعد با مصره و کمو لانجه بختمش دادری خبری دی نعمر و سعد دادری و خبری خواک شده و داری که دا با ضرور زبد و بید الله بن زیاد بانی بدل اومن اما چه استاد وین حفاظت وشی استاد اهل و دا بچو حفاظت وشی نو دا کربلا و دا کوفی پا ما بین که یه ورز مزال له نو پا دی که دا سره ولگ و خطی ولی ورکا چه حسین دا غشانی مطالبه لاری عبد الله بن زیاد ته خبر اورسه درنه هغه لاول په دې خبره سوچ وک په دغه ځای کې دغه په خوا کې یو ناول مشیر نستو دغه شمر نوم دی شمر ذل جوشن یو بد اخلاقه سړی دا نست نو دوه ته وویلې چې دا مشورې مه منه دا د حسین خبرې مه منه تیار دل الله لاس کې راوستی دی چې مړ لکه په تا باندې هېڅ قسم الزام څوک نشي لګولی هلکه بغاوت یې کوه مړ مېږ او که دا دې پرېښوده او یزید له لاړ نو یزید به د ده ډېر سخت اکرام وکړي او عزت به وکړي او ستا عزت به ختم شي او دا مشري به ده ته میلاو شي د مشرۍ د خاطره د ګورنرۍ د په تېش کې راواست او د هغې په محبت کې راواست نو دا خبرې ورسره مه منه اوله دا مشوره ورکړه غلط مشیر دغه شانتې وي ناکاره مشیر دا اوله مه منه عبیدالله بن زیاد دا خط کې ولیکل چې دا یوه خبره زه نه منم صرف یوه منمه هغه لاره د ده دپاره کېدی شي هغه دا دی چې دلته دې راشي خو لاس تړلې او ما سه به لاول بیعت وکړي ما سه بیعت د یزید د طرفه نیابتن به زه ورسه بیعت وکړم بس بیا د یزید له ځي زه به بیا په ښه عزت رخصت کوم خو دومره ده چې زما په لاس یې بیعت نه کړی او زما په لاس باندې تللی نه یزید ته خپله نه شي تللی را دا خبره چې بېرته عمر بن سعد ترا له ورځ مزل به په دې کې ورځې مدې د یو هفته تېره شوه په دې تګ را تک یو هفته په دې تېره شوله تګ را تک به کېدو عبیدالله بن زیاد ته یوه خبر راوړلی کېدله بیا اوبله وړلی کېدله دا حسین ته چې دا جواب راغی نو هغې وویلې چېره زه دا کار نه کوم مرګ مې خوښ دی او دا نه غواړم عبیدالله بن زیاد په لاس بیاد نه کوم دا سړی ناکاره دی دا مې خوښ نه دی او د عمر بن سعد دا تمنا و چره دا عبدالله بن زیاد یا دا بعضی خبری اومنی یا دا حسین اومنی که دا جنگ و نشی او اختلام چرا دا پیدا نیچون دا بخی او پا دی تمنا که اخپلا چی یا دا طرف لگ نرمی و یا دا طرف ادوارا سخت اغم سختی کول ادم سختی کول اغا دا عبدالله بن زیاد پلانس بانی بیاد نکاو او دو سانوری خبری مانه لینا پا دی کشمکش که تقریبا هفته تیره شوه نو په دې کې عبدالله بن زیاد ویلې چې را د عمر بن سعد موږ مقرر کړل دي سړي مقابلې له دا خو د دې لکه چې ورولي وسې اختیار کړه دوستي وسې واچوله نو سم د یو سړی مقرر کړ جویری دا غنو مو جویری ته ویل چې ته بلار شي د زیارت پر ورځ د جمعرات ورځ او د ماخام نه ولګه د چهارشنبه په ماخام ولګه چې سار د جمعرات ورځ ده د زیارت ورځ ساره پر بتوره سي زګ یو یو ورځ مزل له ورځ یاد شپې په مقدار مزل د کوفی او د کربلا او سم د عمر بن سعد ته به ویل چې جنگ شروع کا سړی یا لاس تړې را ولا او یا سر ته وړاو پس دا کدو خبرې کدا نه تزما د طرفه معزول او ما دغه بل سړی در ولګه امیر اغه په فوج باندې امیر باغی او ته باندې او دې ته موږ راکه چرته دا د حسین سمرګری شوی نو هم د دې خبر زر موږ لراوړ چې مزر امیر بل مقرر کوج دا فوج رانه ګډ وړل نشي ځکه چې د حسین سمرګری شوی نه پټ په دې خطر کې مو نه په دې کې وی جویریا ابن بدر التمیمی و ادالر سر کې ورسېده عمر بن سعد ته دا خبره وکړه چې عبدالله بن زیاد دسی ویل ده هغه سم د سپاسید او اس باندې شو شو فوج ته چې راځي حمله حسین رضی الله عنه ته مخې ته وروته دا یو تیوی ویل چې دا شو کوي چې یو ورځ مال مهلت راکړي یو ورځ بل مهلت راکړي سبا پورې زه لږ فکر کوم سوچ کوم نو به تاسو ته خبر درکړم هغه دې جویریه ته وکتلې چې ګوره زه خو د امیر صاحب امر منم دی عمر بن سعد ویل ست سره ده نه غوته چې یو ورځ د صبر بوته وک سبا پر بس صبر وکو ته به درو مې زیات بیا ست ویل دی جویری ویل چې صبر بوته وک شه د یو ورځ د دونل ډیر نه ده سبا د الله په دې کې او به درو بن زیات زین کراله شرک چرتا دا جویریا دی عمر بن سعد نیولې او د ازما ستاز د چرته تړلې نه وي شکی پیدا کیدم دسی خبر خو نه راته شک پیدا کیده نو دی کی دا شمری راولې گو چې ته لاره شته دې خبرې لایق یو سخت سړی غلیظ انسان نه ته دا کار کولای شي په جلته باندې لاشه کو عمر نو سعی سعد مرګری ای خو بس پاغه په لاس جنگ وکاو کاغنی ته مشر شولې او حسین یا لاس تړل راولې مړ بس احد الامرین زغواړم او بالکل پنځه منټه مهلت به مولانا ورکړي مهلتونه مهلتونه غره ختم هغه سار کې را روان شو نو د جمعې په ماقام باندې راورسېد یعنی د زیارت پر ورځ ماقام جمعې شپه داخلي دوه علاوه داسې وخت راورسېد چې وی کتل عمر او صاحب په خپل حالت د جویری مسناست دی لکه څه چل عبدالله بن زیاد را لګرم چې عمله اوس یې پاتې د وزه عمله حسین رزانو مخله چې ورله غو ته ویلې چې تاسو د یوش په انتظار نشي کوله ما د پر سبا پورې د وخت اخسته دی اوس سم شپه راتل ولا د شپې خو جنگ هم نکی د قتال طریقه دا چې د ورځې کې دغه زمانی جنگ دی شو د شپې جنگ هم نکی نه تاسو سره پور انتظار نشي کوله نو د شمر مو ویلې چې زه ټیک د سالو پر یوش په دا انتظار بوته و دا مراد او بیت خیمه کې کی کیناسل دا درې وړه عمر ابن سعد د جویری او شمر دا درې وړه ناشته دي اول ته حسین رضی الله عنه په خپل خیمه کې د خپل اهل او عیال د خپل باز مرګور سره د خیمه لګولای کیږي سره پر انتظار ده په دې کې به د الله بن زیاد جواب راولې چې په حسین باندې وبو باندې کوي چې دوی ته د اوبو سیاسانی ملويږي نو دا په جنگ کې تکړه کیږي وبو به باندې نو دا دغه وهلو نسخ عذابونه په دې کې 1500 کسان فوجن مقرر شو او د فرات په غاړه باندې ودرېدل هغه په دې ورځ باندې وبم نه ویډه کې کړی خپل خیمه ته وبم نه ویوړې شپږتور دې ته یې کړی نو په دې ورځ باندې وبو د بد قسمتۍ د وژنې وړې مو نه وی سیرت کې دارا جی چې شپه شولا ایتګی شول چې وی کتل د فوجن ولړ 1500 کسان فرات او د دریا په طرف باندې د سین په طرف باندې نه پریدي نو پدې کې دې ته سخت تکلیف شو د تند تکلیف شو تا او پدې کې زنانه وي په جړا شولې د حسین زنه شو چې کوم وي او دا غر کوټه زیو علی ابن حسین هغه بیمارم او بو ته ضرورت وو پدې وخت کې حسین رضی الله عنه د عبد الله بن عباس مشوره را یاد شو چرمن دې چې ما د عبد الله بن عباس خبره منه د زنانه او مشومان میزان سنې راوستي خبره زکه چې خپل ځان لې کمل فلو کو ژوند پاتې شو خو چې خدای د سړي خوای کیو دا یې په خوای کې تاسو غنیسی وجنی دی او قتلې ډېره سخت خبره نرمان به چې موږ دانه ور اوس په لغرض دا تکلیف په بای تر شي چې سار لشه په خبره لړنو کې د وخت کموالې د وجنې نه به او مقابله شروع شول استا حسین رضی الله عنه ځان نه ور کاوه او غیو دا نیو تاړي او غزان نو ورکاونه په دې کې جنگ شروع شو د حسین رضوان چې کوم مرګینو نغړې فدایانو د حسین نظام قرباناوه نو یو رحمت ته شلو مبارزه وکړه مبارزه دغه زمانی خاص یو جنگو په میدان کې د یو بل مقابله کول فن المبارزه د دې مرګور د لاسه د عبد الله بن زیاد د فوجان نړیر کسان وجل شو پای کوم سره شهیدان شولو به مقابله شروع شو به مقابله د شه مقابله کېدل جمعې ورځ او لسم ورځ و د محرم د عاشوري ورځ و ده او د جمعې ورځ په دې کې مقابله د مرګري شهیدان کېدل هم د یو یو شهید کېد به یو یو شهید کېد او یو تور رسیدل چې د حسین د ټول قرآنی ختم شول است صرف زانه پاتې شو یو حسین پاتې شو او یو یې پاتې شو علی بن حسین ور کوټه ماشوم حسین رضی الله عنه هغه د دې جنگ شروع کېدل نه مخکې وای یو بیان وکاو یو خپل تقریری د کوفی ولا توقع د دې فوجانو ته بیان وکاو دا بیان نه بعد به جنگ شروع وجه دا وجه حجت به قائمه دا ویل چې خلکو زه تاسو ته بیان کوم ما ته پته ده چې ما تاسو پریدیم نه ما پریدی نه ما تاسو وژنئ او دا زما له فایده نه راکې دا زما تقریر خو به تاسو حجت قایموم یو دلیل در باندې قایموم دا خبره چې وکړه الته خیمه کې زنانه واردې است هغه په جړا شول هغه باندې په بیان کې روب غونته راغې شردا زنانه جړی لا حول ولا قوت الا بالله او به کسانې ولې چې وښه دا زنانه ته چې چپ شاله چپ کړل چې د دشمن د تاسو جړا جړا ما نو یې بیان وکړه او دا یو چې تاسو ته پته ده چې زما نیکه محمد رسول الله دی مور می فاطمه ده پلار می علی دی او حسن حسین دوړو ته نبی علیہ السلام زیر د جنت ورکړی زغه جنتی انسانم زغه سلام چې ما کله مونږ نه قضا کړی زغه سلام چې ما وعده خلاف نه دا کړی زغه انسان چې ما یو مسلمان وجل نه دا چرته او چاله می zarar نه دا ورکړی تاسو ما په څه باندې وژنې په څه خبره تاسو ما وینه حلاله غواړئ دا خبره ده بل او دا وګه دا مهمه خبره و چې ګوره اكو فی والا زه خو نه راځم دلته تاسو را تختون را لګیلې احرم یزید تر د خد نور را لګیلې ا شبیته تر د خد نور را لګیلې ا شمره تر نور را لګیلې هغه انکار کنه نه در لګیلې هغه د خدتون را وېستل چې دروازه ده نه دی یو نیم سل خدتون ستاسو ده نه دی سرکوز چې سرینه قطع کړل او دا خدتون تم دی کسان ور لګیلې دا کوم جوز د عبد الله بن زیاد په پوهچ کې هم دی عراقین او تور لګیلې دا وجه د عبد الله بن عمر غ روایت به روسته ویو چې دیو عراقین دا وجه لید دا یزید نو وجه لید دی عراقین خپل وجه لید نو په دې کې حسین رضی الله عنه خبره او توګه یو ته د مزیدار خبره وکړه چې ګور د عیسیان نه دي د نسوارا کده عیسیان سم یو خره یا کنه خره او یو خری وي هم د عیسیان په تر قیامت پورې د هغه عزت کوله چې داس موږ د عیسیان سم خر دی حضرت محمد رسول الله نسیم اتا شما وجنه وردون ظالمان است تیر خسته حجتونه پایی بانه قیام کن او بید آقین بعد جنگ شروع که داده مرگری شیدان شلو حسین رضی عنو خپلا وید دسی من قطعتون نزیر جنگ وکه چرا سخ جنگی وکه او چا اقل اللہ سم دسی پا آسانه بای نور اللہ ایری دلم او دا بادرم دیر داده دا اللہ سم دیر کسان وجلیش خود دوران دوران دون خلکو پا غشو بانی ویشت او په تور باندې گزارونه هغه په وکړې شو هغه د چپ لاس هغه غوڅ کړې شو او خیر لاس یې زخمی شو په دې حالت کې چې بده کې چاو لګو چې نه دي شمیر ځان سره شپک کسان واخسته چې د سره وجل غوړي ځکه موږ چې وې جوړ او ډېر قتل کړلو نو سنان په نوم باندې سره سنان می سلمان نخعی چې دې غیر معروف شخص دی اگر اول یې د حسین رضی الله عنه په یو نیزه باندې د شاده طرف یو چې د خېټین له بهر راوېستل چې دا د هغه د وجه نه بيتي د نیزه د شراخ کله د هغه سره تی روح ایسته وته او په دغه شهادت مند او عبد الله بن زیاد امر کړو چې د سر پرې کوي او سر یې مال راوړی د لکسخ او غلی سړیو حسین رضی الله عنه سر پرې کړی او دا سر سره د دې زنانه نه زنانه په کرام سره په احترام سره واخستل شو ځکه زنانه به زیتی خنو د مسلمانانو زنانه دي احترام سره هغه واخستل شو اگر که زنانه خپه وي او جړل زګی د ټول کسانو د شهیدان پراته دي د صح حالت لري غټه مارکه و ده او ډیر د دل سوز واقعوا چې زری سي ز د سوز واقعوا تر دې چې د عبد الله بن زیاد د فوجین هم جړل اغین په دې حالت باندې جوړل چې داس موږ څه شل وکړو موږ لاسه سوه شروع غوښته حکومت او افسر امر دی لکه دا فوجین وای موږ ته افسر امر دی وای افسر امر دی سوه کوی افسران امر دی خو څنګه زه انو سر ویولل سره دې زه انو نه د عبد الله بن زیاد هغه یو کول کې دا دې راکړل اکرام او اعزاز ولا وکړ د زنه نه و لیکن د حسین عزت یې نه کاوه ته بد کلمات مو ویل په یو کاسه کې دا سر یې واچاو او یو ډیر کې روان څه به دي پوزه کې ولنه نه ایست دا ځنه به ده انسان او دا یې ویل چې رد ته خلک وایي دا حسین ډیر خسته ده دا خو خسته ماته نه خېده خو بدرنګ شه ده هغه ته بدرنګ ویو بدل فاز استمر دا ده بد اخلاقی و او دا بد عملی و چې دا کار یو انس بن مالک وی دی و چې هغه ته ویل هغه مجلس کې و او دا یو ته ویل چې دا سمو یو دا سره ده چې رسول الله سم شابه ده دا سره ده چې رسول الله خپل کړه او ته دې خبرې صحیح حدیث کې ترمذی کې دا روایت ده مراقب کړه غله او عبد الله بن زیاد رسته زمانه کې به و جلش الله دې بدله واخستله او د دې مرګ دې و جلش هغه واقعه به رسته راشي ان شاء الله په جمعه کې واچولې شو جمعه یې رحبه یو چوتره هغه کې واچولې شو یو تور مار یو غټه جده هغه د جمعه د چت نه راو دنګل او دا ټول مړي پرې خو دا سید لړ د عبد الله بن زیاد په پوز نه نه واته په خلو ته روا تا په پوز نه او د دن نه ډټ کې وګرځي دا وګرځي ربه په خلو ته روا لا ترمذی کې صحیح حدیث دی سند له ها سره الله تعالی ولا هغه سزا ورکړي چې حسین زمان له په پوز کې ډکه واله هغه عقوبته ولا ورکړي مروان ویلی چې خلکو حجبتم عن محمد صلی الله علیه وسلم یوم القیامه تاسو به در محمد رسول الله نه با په پرده کې چې هغه به در قیامت کې مخ واړی رسول الله به در مخ واړی خلکو تاسو ولې د شکارو دا به موجل نه دا به نیولې به درسته ټول خپو ولیکن دا کار یې کړو حسین رضی الله عنه واخه سره چې سر د زنانو نه یزید ته ولې شمر له ورکو درې ورځې پښه د تلا شال یزید له چې کړه لا یزید څخه په شپ سوس یې ښکارا او دا چې قبح الله ابن سمیه دا د سمیه زوی دی الله تعالی هلاک دا عبد الله بن زیاد د تخما د امر نو کړ کزوی دا مواجن قتل او مینا په دې کې سخت بدی خبری وای غته وکړل او شمر ته وی چې تاسو دا توات کافی چې حسین مم نیولې تاسو دا واجب ولې د دې ګمان دا چې موږ له بینه امر راکې یزید یزید به خپش خپګان به ښکارا دا حسین د زانو زرانه چې د یزید په کور کې ورنه وتلې یزید کور والا مسوجه ټول په جړا شو چې دا کار ولې وش دا ظلم وش او د حسین د زانو سره په احترام سره مدینه ته به راولې او د خپل مور سره د فاطمه رضی الله عنها په خوا کې خخ کا یزید د احترام ولا و په دې خبره باندې هغه خپګان وکړي چې دا کار ولې و سر په یزید باندې دا اعتراض دی چې دله په کارو چې عبد الله بن زیاد په دې قصاص کړی و او په وجلې و او دای معذور کړی و ایستل لري کړل کې روسته به معذور هم کو ولیکن دومره د شډې د دلچسپي په دې خبره کې وانه خسته دا د یزید نقصان په کار دا چې خپګان یې فقط نه کوي چې خپګان یې وکړي فقط په کارو چې د دې حسین بدلې خسته و او دا عبد الله بن زیاد سړی و او کړی و لیکن دای ونه دا داغه نقصان ولیکن د خپل بشی د خاطر خلک دا کارونه کوي و یاغه زنانو کرام او کو دا یونه چې کوم مالونه خپل شو هغه ولا ورکه علی بن حسین ورکوټ چې کوم هغه ته ویل چې تاسو اروه ته متخلی کی ستا کرام به مونږ کوي احترام په عزت باندې د شام نه مدینه ته غزانه را واپس کړل او ډیر ډیر نعمت یې مل ورکړل او ظاهری کرامي ولا ورکړل دا د حسین باندې شهادت واقعا تر دې ځای پورې د دې نه روسته به په خلکو یو بلوا جوړه شوله د یزید حکومت په خلاف کې هغه کې به واقعه الحرره رااله چې دا غي زاهد ان شاء الله تعالی به بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو دې واقعاتنه سی به سیر درکې او عبرت درانه شي چې موږ تاسو ته کتابو د سنت سی ته ودرې صلی الله علیه وسلم